الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتممه بالخير يا فتاح وبك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة الفاتحة اول سورة القرآن په دې ترتیب کې او نزول کې پنځم دې پس سورې مدثر نه فضیلت دې سورۃ ډیر زیات دی چې احادیث مبارکاو کې بیان شوی دی نبی علیہ السلام صحابی توئی چدا غنم دے سعید ابن المعلا لو علمنک اعظم سورۃ فی القرآن زه وتا ته یو سورۃ رخیم چې ټول قران کې عظیم الشان ده د جمعات نه ولاوتې نه یو زه وتا ته وخیم کله چې منځو شو نبی علیہ السلام روان شو هغه صحابي ورپسې شو تما ته ویلو زه وتا ته عظیم صورت خیمه نبی علیہ السلام ورته وی چې یا ام القران هي ام الكتاب والسبع المساني هغه دا صورت ته چې سورې فاتحه ورته وی او ډیر نمونه دي دا اعظم صورت تے قرآن کے اعظم پہ اعتبار دا مرتبے ہو دا شان او دا اجر او دا ثواب سر دے اگر کہ آیاتو نیو دی لیکن دا مرتبے لوی والی آدی دغه حدیث د ابو هريره رضی الله عنه کی راځي چې نبی صلی الله علیه و انزل الله فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها الله نذ نازل کړی داسې صورت نه په تورات کې نه په انجیل کې نه په زبور کې انا په قران کې د دې په شان بل حدیث د حضرت انس رضی الله عنه کی راضی چې نبی علیہ السلام ناستو جبرئیل امین ور سره ناستو اس سمع نقیزا فوقه جبر اسمانونو کیو دماکاو شو فرفاراسو جبرئیل علیہ السلام بروکاتو حبیبی جہاز آبابن فتحا دیو دروازہ کو لوشوا وما فتحا قبلو قط دی نمخ کی چرندہ کو لوشوی نن کو لوشوا اداغین یو ملک دو پرشترالا چې دا هم دا لوم به زلو چرغې زما کیتا مخک نور راغلی نبی له سلام ته وی چې ابشر بن نورین تعالی مې زیر راوړو خوش خبری په او دوه نورو سره چې فاتحۃ الكتاب او خواتیم سورۃ البقره چه دا سوره فاتحه دا او سوره بقره آخری آیاتون ایتوا آمن الرسولنا ترخی رپوری دامی روڑ تغسی نبی علیہ السلام ویلیو دا سورت تا قرآن دا دریمی سی عمره مرتبه لری لکلس سپاری او چه ورسره سور اخلاص مرگری شی ادوه سی ورسره معویزتین از طول قرآن امره مرتبه دا پاجر و پسواب کی تدید فضیلت بل دلیل داده چڑیر نمونی دی او هر نم کې ځان له یو خصوصیت ته فاتحه ته ځکوي چې دې سره د قران افتتاح کیږي دا سه دې سره د مانځي افتتاح کیږي مانځ باندې چې کله قدريږي باندې نو د دینه شروع کوي امخکی که سنا تعوض وی آٹول دزید پاروائی اصل مقصود پا گدائی دغسی پا دی سر پاتحہ دو هر کار چکم یو عظویم کاری دنیا کی ضروری کاری او خلق شورو کئی نو پکاردائی چسر پاتحہ الولی دغسی دیتا ام القرآن وی ام الكتاب وی دا قرآن بنیادی صورت چیاغے کی اول مزامین راجہ مشوی دی چکم قرآن کی بیانی نو ام پا عربیت کی اصل توی بنیاد توی لکا موقع معظم شوان تغینم دے ام القرآن دا دنیا دا طول ملکون و مور زکر دا غینا دا طول دنیا جوڑا شوی خورا شوی او کلاو شوی دا اگه تیدانم کی خودو دا قرآن مزامین طول دا دی سوره پاتحنا خورا شوی دی تقسیم شوی دی راوتی دی ام القرآن ورطا اموی ام الكتاب ورطا اموی کتاب نمراد لوح محفوظی باغی که دی مقام دیو بنیادی صورت تی صورت کنز ورطا اموی تکا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوئی چې دا ورکړی شو نبی علیہ السلام ته من کنز تحت العرش داغه خزانی نه چې هغه عرش لاندې و داغه نه ولا دا ورکړی شو دا سورۃ الصلات ورته وموي ځکه مون بغیر د دین نه کیږي کنور سورتونه وې او دا پکې نه یې نمون ناقصي اله بکی چې د صحابو کې او چې صرف دا دی وې کرستو دوار کاتونو کې نماز دا کافی ده نور تاجت ناراضي دې وجنه وتا سورۃ وافیہ هم وې ذکا وافیہ د وفان دی وفا پوروالی ته ویل شي دا پور کیږي په مانځکه ود دې په زیبل سورۃ نه پور کیږي چې واځه باغی باندې منځو شي نو وافیہ او کافیہ او شافیہ دا ټول نمونه او تاسو شي سورہ شفاء ته وموي نبی علیہ السلام ویلو فی شفان من کل سقم دیکھ دا ہر مرض علاج دے بغیر دا موتنا شفا ہوتا ہوئی او حدیث کی واقعہ راغلی صحابت لیو سفر او کل جواب سرات لو دیو کلینا سکسان رالو دیه په نظر کې نیکان معلوم شو دی ته وی چې مونږ کې اوسړې لړم چې چلې کته اوس سره زدمی چې واچوي په ابو سعید خضری ولګې دا وزلې په سورې فاتحه وي اگر روغ جوڑ شو بیا نبی علیہ السلام تے حل بیان کو واقعا داس چلو شو نبی علیہ السلام ارتوی چمائی دری کا انا رقیتن تس خبروی چی داد دم صورت تے اگر بس دیکی چمائی کم صفتون دا اللہ رب العزتو لی دو نو بس ما خپل اجتهاد وکم یره دې کې والا سره چولی دې کې وشفای دا زه بل واقعام دا چې او کلی کې صاحب کرام تلی او هغه کې او لیوانه او تړلې په زنجیرونو باندې هغه مطالبه وکړه دینا چیرته تاسو له چل درځي مو په ځوان دي هر قسم خپل واسوکه هو حقيقي نه را صحابي وي زوتا درې ورځې دې رښومه دې ورځې مې په ځم واچو او روغ موټ شمې پرنه ده بیا یې موږ لا یو قول کې راځي سلبي زی راکړې سو کوي دیر شي راکړې امون راوس نبی علیہ السلام ته هم حال وی ځکه زمون شکو چې دا زمون د پاره خني نبی علیہ السلام وینا دا کافر مال لپاره طریقه خده که په دمی او که په زور او که په جګړې او که په هر څه دا غنیمت دی مال به کې پرخاو کې شفا وکړه کوسم په کې اثر شتا تازی سوره اساس و تا امید دا قرآن بنیاد دے اساس بنیاد تویلش تا دین اطول مزامین دا قرآن روزی اساس القرآن عبی ابن کعب وی دا اساس القرآن دے تازی سوره نور ورته تا سورة الحمد ورتوموی مونږ وایو دا هر سورۃ کې د زده کړې لپاره څو خبرې نورو کې پینځي اده کې څلور یو د سورۃ دعوی دویم خلاصې دریم تقسیمی او څلورم امتیاز پینځم ربطی خواغال چې مخکې تنه بل سورۃ یې کنا دین مخکې بل سورۃ نشته په دې ترتیب کې نو زګه دې کې دا څلور خبرې وې خلاصہ او تقسیم او دعوا او امتیاز دعوا د سورۃ دا یا کنابود و یا کنستعين در دې سورۃ دعوا دا در دې سورۃ راز دې اټول هر څه په دې کې راځي مادي څومره برکت دې ته حاصل لې تصرف دې دو جملو پوجا یا کنابودو و یا کنستعين خلاصه دا چې الله دې کې مونږ ته سوال طریقه خي چې زمانه سوال کوي نو طریقو په جنې کړه ځکه سوال دعا د عبادت مغز دی زه هر عبادت ته په طریقه شته کنه زمانه د پاره د روزي د پاره د حج د پاره چې عبادتینو طریقې یي هغه په شریعت کې راغلي د پیغمبر نه راغلي دا دعا چې مغز د عبادت څه دي هم طریقې کنه هغه دا چې څوک د الله نه سوال کوي نو ول بدا حمد و ثنا او چې څومره ول ورزي بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې صلات وای مانځ کې چې وای اللهم صلی اللهم بارک دریم نمبر کې بیا سوال کوي دعا وکړي دې صورت کې هم اول صفات د الله ذکر کړل چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا ثنا او حمد شو د الله بیا ورو پسې عاجزی بیان کړه بنده ایاک نعبد و ایاک نستعین الله مونږ زکه ستانه غواړو چې محتاج یو کمزوریو نیمګړیو اس نشتا دریم نمبر کې سوال وکړي اهدنا الصراط المستقيم د خلاصو خلاصو مطلب د سوال طریقه سوره فاتحه خلاصه صدا د سوال طریقه چې د الله عظمت ولا عجزي او بیا الله ته درخواست کول او خپل سوال پیش کول تقسیم ادارې چې حدیث کی راضی الله رب العزت وی ما بنده سره خپل من تقسیم کړی دی بنده سره نیمه ایسا داغه دا نیمه زما ده نویلیو چه کل دیووی چه الحمدللہ رب العالمین اللہ رب العزتوی حمیدنی عبدی بندہ زما تعریفو که خواب لیر لے کارو لیر کمالیو که چه زما تعریفیو که چه بیاوی الرحمن الرحیم اللہوی اصنا علیہ حسنا علی زما صفت بیان زما سنه وی چې بیا وی مالک یوم الدین الله وی مجدنی عبدی ورجی په بند زما شان بیان کا ډیرو خیال زما شان بیان کا مالک یوم الدین پیار صدا الله چې بیا وی یا کنا عبدو نو اقرار وکړه اقرار وکړه چې یا کنا عبدو نو ایدای څه زماشوا اور پسې چې وی چې وی یا کنا استعینو اهدنا الصراط المستقیم در زبان دې ایسه دې سوال کوي زمانه ولی چې الله ما سره امداد وکي امداد دا چې اهدنا الصراط المستقیم مال نغوالم پیسې نغوالم د دنیا سنور سلانجی مانجی نغوالم صراط مستقیم غوالم بس وی هاذا لعبدی ولعبدی ما سعلا تا دا بنده ای صدا و چی ده سوی نو زباله ورکو ابا قبولی ده تقسیمو یا دوی سو تا یا دریو تا یا حدیث که دغر آگلیو چی نصف زما دا انصف زما دا بنده دا ولی پا ده نصف که زما تعریف ده زما حمد و سنا دی ابا ده نصف که بیاده دو سوال ده زما نسوال کئی نو سورہ فاتحہ او د انسان د دې زندګې مطابق راغلی دا چې د انسان کله دې دنیا ته ښکار شي او پیدا شي د دې د ضرورتونو دی ښا اول ضرورت څه دی پیدایش الحمدلله معنا دا الله شکر دې چې پیدا دې کړم تمی خالق کنا تھا للہ کے معنی دا خالق دا خا تکہ داڑوں بے انسان دیتا محتاج دا نو کلے چی دنیا تراغے موجود شو اس با ضروریاتی خا بے حدا و بے انتہا ناول ضرورت تا خوراک سکاک دے تربیت تے نوی رب العالمین دا غی زمواریو اللہ غستی دا کنا ما پیدا کلی نبل چاہتا دی نپریدم زبا دل رزق در کوم زبا تربیت کوم پرورش کوم دیر بہتر رب العالمین دا دا رزق زمواریو دا ٹول نمخ کی ضرورتو بیا جی کلا تربیت کی گی انددن سو جوڑی گی یا د دنیا او یا د اخرت باندې ولی دنیا کې دا دوه مرتبه دي کنه ها یا د دنیا دا یا د اخرت ته د دنیا میا دنیا سره جوړیږي آیا وته د اخرت جوړیږي نور الرحمن الرحیم دا برکات هم د الله دی د محتاج دي کنه چې الله مالا عزت را کی دولت را کی او زما حفاظتو کی دیتا محتاجی دوانا ذکر ذکر کر خواه الرحمن چی عام مہربان دے تو دنیا مہربانی دیتا عام مہربانی ہوئی ولی مسلمان باندی ام دے پا کافر باندی ام دے پا دوست باندی ام دے پا دشمن باندی ام دے پارچا مہربان دے عام او الرحیم دا آخرت سر لگی او خاص مہربان دے چی دا آخرت مہربانی پا مومنان پوری خاص دا بیا سلورم نمبر کے رو رو کڑن غاری تا دنیا نا بل طرف تزی سفر کئی نمالک یوم الدین اغه زمواریم دا الله غسته چا پلو بل څوک نشتا التم زیمه کما رز دې که صحت ته که موت ته که حیات ته کا پل نور منزلونه دې قبر او د برزخ نداغي زمواری ما غسته مالک یوم الدین تا دې الله ته ولار دې اغه سره مذاکره کوي ډیره کامیابه مذاکره ده ها او سره مناجات کوي. تامن ذکر ډیر اهم عبادت دی. دې ته معراج المؤمن ولي وي. معراج المؤمن ځکه مؤمن دا معراج دی کنه. معراج خو نور څه نه وي. خو پیغمبرانی او الله رب العزت وسره د دین سو مذاکره کوي، سو هدایات وته کوي، سو اصلاحات وته نازلی. دا مناجات رضی مانځکی هم بنده چې ولانی نو الله سره مذاکره کوي. تر دې ځای پورې تعریف خلاص شو چې الله تم خالق بل نمنم، تم رازق بل نمنم، تم مهربانی پما زبل چا مهربانی نمنم. ها چې خلق ویو بل ته موبایل کې کنا چې ستا ډیر ډیر مهربانی و سوچ کولو کوټی دا خو الله دی، دا ډیر ډیر مهربانی ده. بل څوک دی چې دا ډیر مهربانی سم مهربانی ورچې چینی به پکې چولی کنا ته بنده ته داسې وې ځان ساته. دا خو یو الله دی چې الرحمن الرحیم چډیر مهربان دی، دنیا او آخرت کې مهربان دی، او مالک یوم الدین. نو چې دا ذبتونه وکړل وکړل نو خپل رب یې پیژند، سترګې وغړولې نو ویلې ده تر اوسه خو ده خبرې کولې خو سوکونه دغسې خبرې کولې غیبانه چې زه الله خالق منم، زه الله رازق منم، زه الله مهربان منم، زه الله مالک منم. دا څه لګیا چې په دې تعریفونه یو پیژندنو وی یا کنه عبادت یا الله ته خو ما دا څه یو پیژندې لکه چې ګورم دتا نو په دوا زده سره کوم چې ستا بندگی وکوم ته بل چانه ویا گنستای. تد عربیت خپل طریقه ده. ها خبره شروعی غائب، غائب تا غائب تا دچا خبره کوي چې غی نه په موقع باندې اذی کې چې کله داغه طرف نه نمبر ملو شي نو مخاطب شي، مخاطبی کی خان چې یا کنا عبدو دا مطلب دې عربیت کې التفات وي. ښا چې کمال حاصل شي، مرتبه حاصل شي، ترقی وشي نو غدای چې ول الله ززنا پناو صفاتونه کول کول نو داسې وترانې دې شو چې لکه ویني او خبرې وسره کې نو یا کنعوذ سوکیا دې الله یا کنستعین. دا خو دا خطاب الفاظ دی. دیو جنا تپوس چشیو د نبی علیہ السلام نا چې احسان ستوي مل احسان، احسان څه شی دی؟ نبی علیہ السلام ویلو ان تعبد الله کانک ترا، چې ته د الله داسې عبادت کوې په توجه سره، په غور سره لکه چې تی ویني. دا وړه اعلی مرتبه ده. فلم تکون تراو فانه یراکا، کتور نشی کوله الله ته توجه او حضور نو تور خو کچ ما ویني. دا مطلب دلته دې کا خطاب ایاک کیو کو چې دا موږ کون کې دا الله سره دمر نږدې شو، تمره و سره تعلق و رابطه پیدا شوا او خبره تمره خواگه شوا چی یا که نعبد و یا که نستای. خطاب ور سره کی چی اللہ ما خونوی پیجندلی وسمی پیجندلی ما تا خستاشان نو معلوم وسرا تا دیمانزکی معلوم شو نو بس زما دا وعده ده چه ایاک نعبد چه زما نسمر عاجزی کیگی العبادت و التزلل والخضوع والخشوع نهایت کمزوری نهایت عاجزی دیتا عبادت ہوئی دے مخی کو زکر جدا اصل مقصد دیکھا چه عبادت راگی پا یو بنده کی نو ده طول ضروریات بحل شی ده طول مشکلات بحل شی ده طول حاجتون او برشی و ده اگران کار ده چه ده عبادت اغا اصل شی ده انسان پذلکی راشی ده مخی کو نو یا کنستعین ور پسی ہوئی چی اللہ ما اخپل بندگی او اخپل عاجزی او اخپل خشوع و خضوع تا توسیلہ کو نظمہ مدتو کی وسیلہ دکن اصل وسیلہ عمل صالح دے یا اللہ استان مدت وار دوان دقا سی پریخی دیخوا ایاک نعبدو و سردانی ذکر کلی چی کم عبادت بدنی وے کمالی وے کد جبی وے کد کم نبس مطلق عبادت چی عبادت و طویلی شنو آغا بستائی نو نستعینی ام مطلق پر خودو چی امداد پسکی غواری ستا دی ضرورت تی بس ارس تمی ضرورت تی یا که نستعین هر سکی تا تا محتاج ہے کو بغوارم کو ڈوڑے وارم کو صحت وارم کمال کا اولاد او ککور کو عمر هر سکی استان او مدد وارم زکی و سر ذکر کلی ندی سو چی ذکری تو خو بیا ہوا اغیی نو انور ببیا نی کنا نو بدی عموم کی دا فیدہ دا خواہ چه خواستان امدد غالو پا هر سکی دنیا کیوم اخرت کیوم دا دنیا پا کار کیوم دا دین پا کار کیوم پا عبادت کیوم پا هر سکی نو سوال کئی او دا سوال اصل که دا نستعینو تفسیر دے چه لکا اللہ رب العزت تا طرفنا تا پوسو شو چه مدد پا سکی غالی بنده در کوم دلا خو پا سکی غالی نو اهدنا الصراط المستقيم ودین کې سیدا لار راته وخیا د دین راهنمایي غواړم ودین کې ترقی او کمال غواړم دا غواړم اهدنا نور څه نه غواړم نور څه تارا کړی دي نو صبح غواړم اج سوا هټول تارا کړی دي نو سوال کوي د دین سوال کوي د صراط المستقيم او خیا مونږ ته زګه سورات مستقیم چې ده کنا هغه یو لوی سمندر دی هغه خلاصي شي نه دی چې انسان قدم کدی نوې وجهي الله اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم ولې دروازه سمره سمره کارونه دي د انسان ضرورتونه دي به حدا او به انتها او په هر یو کې سوال پکار چې اهدنا اهدنا اهدنا کلی سرات غلار دا کنخا جی قدم دین وی وچی اللہم سلم اللہم سلم دا سوال نا پیدا کی چی ہدایت خدا گو چی حاصل شو چی یا کن عبدو یا کن استعین بس نبی اسوال تساجد تے نمونگوائی اگر پا دور الکسات کی حاصلی گی هر وقت ضرورت تے هر قدم پا قدم ضرورت تے هر لمحہ کے او لحظہ کے ضرورت تے چی مونگ دا اللہ نا سوال کو چی اہدنا اہدنا زکر دا باطل سمرا زور دے دا شیطان سمرا غلبہ دا کار وقت کی دانو آئی خو بس خراب بشو گمراہ بشو حدیت آجت نشتا خوا او خیا مونگ تا ہدایت والذین اهتدوا زادهم هدى کہ ہدایت تو حاصل لکھ اللہ عزبوت نورا اضافه کوم پاغي کې هدي وسوال کوي یا الله هي مونږ ته غلا رسید د توحید هغه کوم لار ده معلومه ده کنا معلومه ده مشهوره ده که غیر مشهوره ده صراط الذین انعمت علیهم دې غیت تفسیر او وضاحت کو چننه مشهوره لار ده معلومه لار ده ډیر لوی هستې پتلې دي لار ده خلکو جتا په نام کړه دي انبیاء دي شهدا دي صالحین دي تابې خصوصی نام کړه ها نور خلقو مشته دنیا کې یوازې د غنځي الله د غیزه لارې نه پناوړ د غیزه طریقونه د غیزه تابعدارینه د غیزه مرګرتیانه د غیزه غم خازینه پناوړو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا خلق نه دي چې سو سره دې لم نه گمراه شوی دي اخو يهود دي سو دې علمې د وجه نه گمراه شوی هغه خو نه سواره دي دا نه دي دا یودا خلق اغا جدا خلق دی نیمتیازو شکن خوا سور فاتحہ پدی ممتازو دنور سورتنو نا چی پدی که دا قرآن کریم طول و مزامینو تا اشارہ دا سمر از مضمونو نا قرآن کی بیانی گی اغای طول پدی سور فاتحہ کی راجہ مکڑی دی نسو کوئی سلور مضامین دی توحید دا اللہ رسالت و نبوت دا انبیاء صداقت دا قرآن و اثبات دا قیامت دا سلور او سور فاتحہ کشتا توحید شتا مخی سلور و وارو صفتنو کی او یاک نعبد و یاک نستعین کی خاص او رسالت پکشتا ذکر دی هر جمله کی در رسول ضرورت تے منگ دا اللہ حمد نپی جند پیغمبر را تو منگ دا اللہ تربیت ننو خبر اغا خبر کو منگ دا اللہ برکات او احسانات نبی جندو داغو پا ذریعہ بانو منگ قیامت نبی جندو او خبر کرو منگ عبادت نبی جندو منگ استعانت نبی جندو منگ سرات مستقیم نبی جندو ہر یو کی در رسول ضرورت تے بی در رسول در رہنمائینا نکی گنو رسالت خوبا کی دیر بیشمار را گئی او صداقت قرآن سورۃ مستقیم قرآن دی او دا قیامت مسئلہ مالک یوم الدین سو کوئی شپک مزامین دی غٹ غٹ سلور دغا دی چی دا اللہ وحدانیت تی دا انبیاء و نبوت تی او دا قرآن صداقت تی و اثبات دا قیامت تی او پینزم ورسرا احکام دی دا شریعت دا بیانی او شپگم ور سرا دا فریقین و حال دیر ذکر کئی بدبختا او نیکبختا ابرار او فجار وی دا شپگ بیانی او غب کراغلی دی احکام خرال پییا کن عبدو کی دا طول عبادات دی خواب او دا ابرار و ذکر راغے صراط الذین انعمت علیہم تو فجار و ذکر راغے غیر مغضوب علیہم ولا الضالین اگر طول پکی را لے مزامین طول سوک دینا ہم زیاد ذکر کی چه قرآن کی دا مزامین دا اللہ اسماء دا اللہ صفات لکمال توحید د الوهیت، توحید د ربوبیت دا پکې بیانې. اداه سي ور سره عبادت هر قسم، کا بدنی دی او کا عبادت مالی دی، او التحیات والصلوات والطیبات ترا او دغه سي ور سره عذابنا او رحمتنا دا به ډیر بیان دي. او ټول په دې کې راغلي ولې چې الحمدلله دا د الله ذاتی نوم دی، بس یو د الله ذاتی نوم یو دی الله، بس دا نور څومره چې دي په یو کم سل دي چې حدیث کرا دي او بشمار دي، دې ټول ته صفات ویل شي. اغه اسمان دي، اغه صفات دي، اسم یو دي صرف چې الله، دا د الله ذات نوم دي. دا نور ټول دي تراجی کیږي د بنیاد دي. رب لفظ یو، رحمان بل، رحیم بل، مالک بل، اسماء حسنا درال پکې ټول خا توحید الوهیت پکې راغ الحمدلله، توحید ربوبیت پکې راغ رب العالمین، ګور اکثر شرک چې دنیا کې شوی دی او خلکو انکار کړی دی ذولوہیت نه نه کړي، هر چا د الله عبادت کړي. وسم ګور چې څومره کافران دي، هندوان دي، سیکان دي، ټول د الله نوم په قدر سره اخلي کړه. اګه تا ته وی چې ته خدای نه منې نو جنگ به سره کوي چې ولي همغه ویناسته یو. نو په لوہیت کې دومره د چا انکار نو، او په ربوبیت کې انکار و. ربوبیت سمانا دا کارونه د دنیا چې چاله رزق او چاله صحت او چاله اولاد او چاله مال او چاله خوشحالي او چا باندې عذاب او هدي کې د الله نه سوا بل چا د سپارلیو نورې دې ذمہار ګڼلیو. نو په دې کې خلق ډېر نقصان کړو په توحید د ربوبیت کې. دواړه پکې راوسته لله کی توحید د الوهیت او رب العالمین کی توحید د ربوبیت. ندی تدا الله اسماء حسنا ویل شي، د اسماء او صفاتو بیا ورپسې د عبادت ذکر، بیا د استعانت ذکر، بیا د هدایت ذکر، بیا ورپسې د الله د نعمت ذکر، بیا د غضب ذکر، بیا د ذلالت ذکر. دا مزامین دی قرآن کی بیانی گی او اٹولی سور فاتحہ کی راجع مکڑی دی دیتا امتیاز دوئی چی دا سورت دنور پتی ممتاز دیخوا چی جمیع مزامین دا قرآن تا پتی سورت کی اشارہ دا نو یو یو تا جدا جدا اشارہ کردی دا مطلب بدائی چې موږ د قران دا لفظي ترجمه په خپل جواب کې زده کو. دا د ټولو نمخ کې خبره ده. نورستو بیا نور اخو د سمي خبره چې سمعين نور نور مسائل او احکام سره زده کوي کني دقه بس ضروري خبره ده. کبند کار کوي کپ روانی که ناستی هر زیکی قرآن رواق لی دغسی نس ضرورت نرازی چی گوری وطن آغا لفظ او معنی والا ذهن لرازی پخپل اقلی لرازی تا دا دا قرآن اصل ذکر دا خواه نو دا سبی وایو الحمدللہ تمام دا کمال صفتنا خاص اللہ لرزی رب العالمین پالنکے دا طول جہان الرحمن الرحیم عام مہربان و خاص مہربان مالک یوم الدین مالک دروازه د قیامت اياک نعبدو خاصتا بندگی کو مونږه نه د بلچا و اياک نستعين خاصتا نه مدد غواړو نه د بلچا نه اهدنا الصراط المستقيم او هي مونږ ته لارانه غد توحید صراط الذين لا رضا کسانو انعمت عليهم کتاب انعام کړی غیر المغضوب علیهم نپاغیستا غصه شویده ولدوالین او ناغی گمرهان دی الحمدللہ تمام صفتنا د کمال خاص اللہ لردی رب العالمین چی پالونکے دا طول جہان دی الرحمن الرحیم عام میں ربان و خاص میں ربان دی مالک یوم الدین مالک دروازه د قیامت اياک نعبد و خاصتا بندگی کو مونږه و اياک نستعين خاصتا نه مدد غواړو مونږه اهدنا الصراط المستقيم او هي مونږ ته لار نیغه توحید صراط الذين انعمت عليهم لار داوی کسانو چې تا په انعام کړل غیر المغضوب عليهم نه پاغي ستا غصه شوی ده وللظالین او ناغی گمرحان دی دا وخی چی سنگ چی مسجد نبوی کے با درسو شو نبیا وزان زان لکین استو ناغا بے دوحراو آغا بے دوحراو ندلتا ہم داغا طریقہ بکار دی چی یاد شکرن زکر داغا ترکم پوری نو دې نرستو دې دوه راول ضروری دي ښه مخکې هو مونږه سې دا سې وکړو درسو هوا بل خدا ضروری ده خامخا مرګري پاکستان دوره چې ذهن تراغلی یریګینه واخر ده